حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت میں صرف سبز لباس ہی ہوگا، تو کیا حوران جنت بھی صرف سبز لباس ہی میں ملبوس ہوں گی؟ تو حوران جنت جو ہیں وہ تو وہ مخلوق ہے جو دنیا میں نہیں ہے، ہم جنت میں جائیں گے سرکار کے صدقے میں اور سرکار کے پیچھے پیچھے، تو ہم جنتیوں کا لباس، جنتی جب کہا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہم ہی لوگ، جو بھی مسلمان سرکار کے صدقے میں جنت میں جائے گا وہ جنتی کہلائے گا، حوران جنت تو ہیں، جنتیوں کی خادمائیں ہیں، وہ تو جنتیوں کی خدمت کریں گی، ان کی دل جوئی کریں گی، ان مانو کر وہ جنتیوں کی خدمت ہی کریں گی، تو ان کے لباس کے سبز ہونے کا کبھی پڑھا نہیں ہے میں نے، نہ سنا ہے، اگر کوئی رہنمائی کر دے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔